राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 29 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानं मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं वंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरधावत् गीताम्बरादरुणबिन्दफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलं भयो नमः महात्म्ये सर्वेभ्यो नमः। नारायण। संसार में एक एक से अधिक नई आफत आ रही है। काय घास पैदा हो रही हो, लोगों ने पैसे की तरफ ऐसे विचार हो गया। घास हो जो हरे घास हो घास बेच दे उसे। पहली बागरा लगती, बड़ी बड़ी बागरा रहती, पूर्ण घास बदो काम आता हो तो करे। पैसे पर बहुत दृष्टि हो गई, साधु गाय दृष्टि गाय भाई गाय मैं न गाय हाय पैसो हाय पैसो हाय पैसो। वैसा खुद काम आता ही नहीं, कोई खाने में पीने में पहनने में बिछाने में ओढ़ने में। पैसे के द्वारा चीज ले लो और काम करो, उन पैसों पर बुद्धि हुई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गायों के विषय में लोगों की बुद्धि धारणा और तरह हो गई। गांव में ऐसी ऐसी बातें हो गई, लोग कहे गायों को चारा मत दो, ये जी जाएगी तो हमारा खेत खा जाएगी। गांव गांव में ऐसी ऐसी चीजें पैदा हो गई, लोगों के मन में बुद्धि पैदा हो गई ऐसी कि गाय जी जाएगी तो हमारा खेत खा जाएगी। अरे तुम्हारा खेत कहाँ है ही नहीं, कभी वर्षा हो खेत और खेत खा जाएगी, ये मर जाए तो ठीक है। खेतों ने जुगाड़ी करो, गया मर जा तो अच्छे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भाइयों बहनों, जो बुद्धि शुद्ध करो तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत मलिनता हो रही है। पैसा पैसा पैसा पैसा जगत भेख एक मतो एक जावे साधु स्त्री एक ही हो गया भाई और बहन हर एक जाति पैसा लोभ हो गए पुराने मकान है उन मकानों के बीच में कोठार रखा हुआ है जगह वे कोठार मकान बना दिया बस धांधना कोठार बहुत बड़ा बड़ा कोठार खाली पड़ा है सौ डेढ़ सौ वर्ष पहले बनाए हुए मकान है और मकानों में कोठार बहुत बड़ा बड़ा बनाया खोडों बाद रखता खोडों में कोठार खोद है नहीं कोठे है नहीं खोड़ा खोद खोद में बाद रखता बड़ी मुश्किल हो गई सत्संग के बिना बहुत दुर्दशा हो रही है अच्छी बातें सुनने को भी नहीं मिलती उपनिषदों में लिखा है श्रवणा या विभव फिर योन लभ्य सुनने के लिए भी ऐसी बातें मिलती नहीं स्वार्थ अंधता इतनी हो गई स्वार्थ अपना मतलब जिन्हें कारण से बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या दशा होगी राम जी जाने आप लोगों से प्रार्थना है कि आप बुद्धि को शुद्ध रखो गौवा जी जाए आदमी जी जाए अश्वे जीता रहे ऐसी बुद्धि तो होनी चाहिए ऊंधी दृष्टि हो गई ऊंधा ही फल होगा भाई जो गायों को से इकट्ठी करे तो गाय गाय आ जाए गाय गाय आ जाए गाँव से गाय अपने खोल खोल निकालती सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सबके सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सबके आनंद आनंद होता रहे किसी को भी दुख ना हो कष्ट ना हो ये भाव भीतर का नष्ट हो गया हमारे देखते देखते कितने गिर गई वृत्तियां गिर गई आप जितने हो इतने समो तो अच्छी बात है सब सुखी हो जाए सबकी भूख मिट जाए सबका दुख मिट जाए संकट मिट जाए सबका कल्याण हो जाए सब भगवान के भक्त हो जाए भगवान की बात हो जाए सब दया भीतर हो जाए सब सुखी हो जाए ऐसा भाव बनाओ सद्भाव रो घटो हो रहे आजकल बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो रही है आप लोग कृपा करो अच्छी बातें बताओ बड़ी मुश्किल होती हुई मन प्रसाद सौम्य तो मौन महात्म निग्रह भाव संशुद्धि तप मन समुचाय मन में प्रसन्नता रखो सौम्य भाव हो शांत भाव हो परमात्मा स्वरूप का चिंतन करो भगवान को याद करो मन को संसार के भोगों से हटाओ अपने बस में करो भावों को शुद्ध बनाओ निर्मल सब सुखी हो जाए सब सुखी हो जाए ये जो भीतर भाव है कि मर जाए तो अच्छा मर जाए तो अच्छा है बहुत खराब भाव है बहुत पतन होता है सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सुख हो जाए। हृदय से ये बात हो कि सब सुख हो जाए, महाराज सब भी सुख हो जाए, सब भी सुख हो जाए, कोई दुखी ना रहे, कोई निरोग रहे, सब निरोग हो जाए, कोई रोगी नहीं हो जाए। सर्वना भाव शुद्ध हो जाए, सदा दूसरों को उपकार करे तो अंतगण निर्मल होगा। अंतगण बहुत मैला हो रहा है, आप सबसे प्रार्थना है कि भाव शुद्ध रखो, सब जी जाए, सब निरोग हो जाए, सबका आनंद हो जाए, सबका दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, ऐसा भाव बनाओ। भाव बहुत लाभ की बात है, इसमें खर्चा नहीं है। भाव शुद्ध बनाने में खर्चा नहीं लगता, परिश्रम नहीं पड़ता और बहुत फायदा होता है। भावों के अनुसार सृष्टि बनती है, लोगों में अच्छा सद्भाव पैदा होगा, अच्छी बात पैदा होगी। बहुत नुकसान हो रहा है, गिर रहा है भाव। सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुख हो जाए, सब दुख हो जाए, मेरा दुख मिटे, ऐसा भाव तो है। मेरे को दुख ना हो ये तो है, पर सब सुखी हो जाए, सब आनंद में रहे, किसी को कष्ट न हो, ये भाव नष्ट हो रहा है। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संग्रामया, ऊंधी ऊंधी बातें बहुत जल्दी पकड़ते हैं, उल्टी बातें पतन की बातें जल्दी पकड़ते हैं, उनका आदर विशेष हो गया। विशेष पतन की बातें जिसका आदर विशेष है, भगवत भजन की बातें लोगों के भाव गिर रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरे मन में बातें आ रही है कि लोग परमात्मा को जल्दी जल्दी प्राप्त करें, भगवान का भजन करें, चिंतन करें, चिंतन करें, भगवान को याद करें, लोगों में सद्भाव पैदा हो, दुर्भाव दूर हो। पर लोगों में दुर्भाव पैदा हो रहे हैं, अच्छे भाव कहें, अच्छी बात कहें, माने कम है, और बुरी बात बहुत जल्दी मान रहे हैं। बहुत भाव गिर रहे हैं, सज्जनों भाव गिरने से सब कुछ गया। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोई। सब वस्तु भाव से मिलती है, भाव गिर जाएगा ना तो सब गिर जाएगी। भाव गिर जाएगा तो सब गिर जाएगी। आप लोगों से प्रार्थना है, अपने अंतःकरण का भाव गिरने मत दो, शुद्ध भाव है, सब सुखी हो जाए, सबका दुख दूर हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, भगवान को याद करे, सब में भगवान का नाम जप गए, सब के सब ही सुखी हो जाए, ऐसा भाव शुद्ध बनाओ। भाव शुद्ध बनने से एक वायुमंडल शुद्ध बनता है, शुद्ध वायुमंडल में सब ठीक होता है, वर्षा ठीक होती है, लोगों के मन में सद्भाव पैदा होते हैं, दुर्भाव दूर होते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है भाव गिराओ, लोगों की भावना हो गई गाय मर जाए तो अच्छी बात है, मर जाए तो अच्छी बात है। देखो आप कहने से मरेगी नहीं, आपका भाव खराब हो जाएगा, भीतर की आपकी नीयत खराब हो जाएगी, आपके चिंतन करने से कोई नुकसान हो जाए, ऐसा कोई खास कायदा नहीं है। कायदा है जरूर, सब अच्छी अच्छी भावना पैदा होगी तो उन्नति होगी, और भाव गिर जाएगा तो पतन होगा, सब दुख पाएंगे, सभी दुख पाओगे, सब कुछ दुख पाएंगे। इस वास्ते सब जी जाए, अच्छे अच्छे महात्मा हुए, उनमें क्या चीज थी, उनमें भाव अच्छा था, सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, निरोग हो जाए, सब शुद्ध हो जाए, सब निर्मल हो जाए, सबके भाव अच्छे हो जाए, श्रेष्ठ भाव हो जाए। बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सत्संग करने वाले बातों पर, भाइयों पर, बहनों पर भी दुर्भाव का असर पड़ता है। हम कहते हैं भाई चोटी रखो चोटी, वो भी रखने तैयार नहीं। अपने धर्म का नाश करने के लिए ही प्रवृत्ति हो रही है जोरों से। इस भाव से नुकसान बहुत है, बहुत नुकसान है। सर्व भाव शुद्ध भाव से शुद्ध तत्व मानस मस्जिद है, मानस तपस्या है, मन की तपस्या। राम राम राम राम राम राम। सब भाई तपोबंद तपो का तपस्या करो, भाव शुद्ध बनाओ, भाव निर्मल बनाओ, दूसरों का हित हो, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब जीते रहे, सब निरोग हो जाए, सब धनी हो जाए। संसद में जो की राजधानी है, उस राजधानी में बात पैदा हुई कि ये धनी आदमियों का धन नष्ट कैसे हो, कानून बनाए तरह तरह का, इनका धन नष्ट कैसे हो। एक सज्जन बोले कि तुम भावनाएं करो तो भावना अशुद्ध क्यों बना हो, सबके सब धनी हो जाए, सबके सब धनी हो जाए, भाव में कमी क्यों रहो, और मन के लड्डू जिसमें खांड कम क्यों, एक और सा खर्च होता है। मन लड्डू बनाओ तो खांड खूब, एक घी टपकता रहे ऐसे बनाओ, एक और सा खर्च होता है। यदि भाव में भाव की बुलाओ बहुत लाभ होगा, पर लोगों का भाव गिर रहा है। ये बात तीन बताई कि सब सुख हो जाए, किसी का बुरा न हो, कोई बुरा नहीं हो, किसी का बुरा नहीं हो, किसी का बुरा करे नहीं, किसी का बुरा सोचे नहीं, किसी को बुरी दृष्टि से देखे नहीं। तीन बात बताई, ऐसा तीन बात भाव अपना निर्मल बनाना है, ऐसे अगर जैसे आप लोगों में बहुत लाभ की बात है, बहुत फायदे की बात है। कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दीन ना हो, कोई रोगी ना हो, सब श्रेष्ठ बन जाए, सब उत्तम बन जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, भगवान के प्यारे बन जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब शुद्ध हो जाए, ऐसा भाव रखो। कितनी अच्छी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी उत्तम बात है। सजनो बड़ी कठिन बात है, भाव शुद्ध बनाओ, भाव मन जो भाव गिर रहा है। अभी हम दक्षिण में थे, जो महंत जी महाराज आकर के पास गए, कहते लोगों का भाव बहुत गिर रहा है, और यही बात बताई, जहां गाया बेचारी खड़ी है कि उनमें मुख है तो मर जाए न गांव में घर में गाय मर रही है कोई परवाह नहीं है। मन में समझते है मर जाए तो अच्छी मर जाए तो अच्छी मर जाए तो अच्छी। और भाई तुम्हारे घर मर जाए ऐसी बात नहीं है, परंतु भाव बहुत गिर गए। कैसे गाय बसे किसरे से गायों को सो हो गाय सो हो जाए बस जाए भैया किसी तरह से बस जाए। भाई लोग कर रहे हैं चेष्टा, सूरत में रहने वाले दक्षिण में गुजरात में रहने वाले वे आकर के सहायता कर रहा है हटा करके। पैसा लगा रहा है परिश्रम कर रहा है अपने गांव में फिर रहा है देख रहे हैं सूरत से आकर के। और हमारे यहां रहने वाले भाइयों के मन में सब तरह के भाई सब जगह है। आप लोगों से प्रार्थना है अपना भाव मत गिराओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सब निरोग हो जाए सब भगवान के भक्त बन जाए भगवान के प्रेम कर दे सबका उद्धार हो जाए सबका कल्याण हो जाए सबका कल्याण हो जाए। शुद्ध भाव होने से आपका कल्याण होगा। सब दुख कैसे मिट जाए सबका दुख मिट जाए। हे नाथ हे प्रभु आप भाव ठीक बनाओ। भाव संशुद्ध दे तो तपो मानस मुचते मन की तपस्या है। भाव शुद्ध हो जाए सबको सुखी बना देना अपने हाथ की बात नहीं है। भगवान वर्षा करे तो पता ही नहीं लगता सब गाया जीव जंतु सब सुखी हो जाए। वर्षा कम हुए धनी आदमी धन लगा दिया पैसे से कर दी फिर भी बसा नहीं सकते। भगवान वर्षा करते हैं कुछ पता ही नहीं लगता सबको अन्न मिलता है घास मिलता है जल मिलता है सबको। तो ऐसा भाव अपना निर्भर बड़ा हो भाई फायदा होगा कल्याण होगा उद्धार होगा। भगवान का भजन करो नाम लो कीर्तन करो भगवान के पद गाओ भगवान की लीला चिंतन करो लीला पढ़ो भगवान की मन शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ दुर्भाव नहीं हो सबका सद्भाव हो सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो सबका कल्याण हो। भाव शुद्ध बनाओ वायु मन अशुद्ध बनेगा सब काम ठीक होगा। यदि अशुद्ध चिंतन करोगे अशुद्ध भाव बनेगा कल्याण नहीं होगा। आपका शुद्ध भाव हो जाए वर्षा होगी वायुमन शुद्ध होगा। हम देखते हैं पहले फागण के महीने हवा चलते थे खूब अब हवा ही कम होगी। गंगा जी का प्रवाह बहुत विशेष ऊंचा था बहुत कम हो गया प्रवाह गंगा जी छोटी हो गई। लोग कहे 100 वर्षों में लुप्त हो जाएगी हमारा तो ऐसा देगा 100 वर्षों में पहले लुप्त हो जाएगी इतनी कम हो गई गंगा जी कम हो गई। जंगल में होने वाले बेल बड़े बड़े बेल लगते थे बेल के कई वृक्ष थे वृक्ष थोड़े हो गए बेल बड़े नहीं छोटे छोटे होते छोटे छोटे हमारे देखते देखते ये बातें हो गई। मनुष्यों में उदारता रहती थी, सबके सुख करने वो उदारता मिट गई है, स्वार्थंधता बहुत ज्यादा पड़ गई है। जैसे कुत्ते खेलते हैं आपस में, रोटी देखते ही लड़ाई हो जाती है, ये तो सब मनुष्यों की हो रही है। आप लोगों से प्रार्थना है, भगवान को याद करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के गुण गाओ, भगवान की लीला गाओ, भगवान की लीला चिंतन करो। अब भाव ठीक रहे, भाव ठीक रहेगा तो कल्याण होगा, वर्षा होगी, वर्षा से सब लोग सुखी होंगे। भाव अशुद्ध बन जाएगा तो रक्षा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जड़ की तंगी हो गई है, पाप बढ़ जाने के कारण से जड़ कम हो गया। बड़े बड़े मील दो में चार पांच मील में पानी का बांध बना हुआ, उस बांधों में मिट्टी पड़ रही है, पानी कम हो रहा है, वर्षा कम हो रही है, कुआं में पानी है नीचे जा रहा है, बोरिंग करते हैं फिर भी नीचे पानी चला जा रहा है। लोग कहते हैं संता बढ़ जाएगी तो अन्न कहीं मिलेगा, हम कहते पानी में नवा सुन रहे। ये गर्भपात और परिवार नियोजन बहुत बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, इस अन्याय से बहुत दुख होगा, मानते हैं नहीं। गर्भपात करना मामूली चीज हो गया, यद पापम ब्रह्म हत्या दुर्ग गर्भपात में, ब्रह्म हत्या का पाप है उसे दूना पाप गर्भपात करना। भाई रुपये लगे हुए ने पीछे पड़े, गर्भपात करो गर्भपात करो गर्भपात, करोड़ करोड़ संख्या में गर्भपात कर रहे हैं। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सद्भाव पैदा करो सज्जनों, सद्भाव हृदय निर्मल बनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व सुखी हो जाओ, सबके सब सुखी। हे भगवान सबको सुखी बनाओ, सबको सुखी बनाओ। निर्मल भाव का असर पड़ता है, भगवान पर असर पड़ता है। अच्छे अच्छे महात्मा होते हैं, संत होते हैं, जिनका भाव शुद्ध होता है महात्मा होते हैं। शुद्ध भाव बनाओ। आप लोग जितने सुनते हो सबका कल्याण हो, कौओं को जी जाए, सबकी घास पानी हो जाए, वर्षा बरस जाए, ठीक ठीक सब समय सुखी हो जाए, ऐसा भाव बनाओ। भाव में कोई खर्चा नहीं लगता आपका, शुद्ध भाव में कोई खर्चा नहीं लगता, बहुत बड़े लाभ की बात है। गऊओं के लिए चोखा काम करने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, बाधा देने वाले मनुष्य तैयार हो गए बहुत, गायों को अच्छा काम करने देते हैं। गौशाला बंद करो, बंद करो, गायों को बचाओ मत, ऐसी बात हो रही है, ऐसा भाव हो गया। भगवान को याद करो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान की बात सुनो, सुनो सुनाओ, चिंतन करो, भगवान के नाम का जप करो। अपार नाम के रुद्र है, कलयुग है ना, सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनो पाऊ। कलयुग में नाम का महिमा में ज्यादा है, हर दम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान का नाम लो, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, सब लोग सुखी हो जाए। निर्मल मन से सुखी होता है, निर्मल मन जल सो मोहि पावा, मोहि कपट सल चित्रण भावा। कपट सल चित्र भगवान को अच्छा नहीं लगते, ऐसे पतन होता है आदमी का, भाव शुद्ध। भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, सद्भाव का प्रचार करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों भगवान का चरित्र पढ़ो, इनकी धुन आपने लगाओ, जो फायदे की बात हो गई। अपने नियत शुद्ध बनाओ, नियत शब्द शुद्ध बना लेके नियत खाओ बना रहे से बहुत नुकसान होता है। एक धनी आदमी की बात सुनी, वह धन सात करोड़ दो करोड़ चार करोड़ धन लगा कर ये लोगों को सुख करे है। उसने घर में एक शंकर थी सोने की, वो चुरा ली, उनका मन फाट गया और पुण्य करने की वृत्ति हट गई। कहीं और सोनी करे इनको धन दे तो खा जाएंगे, गायों का कुछ सेवा होगी नहीं। उसने अपना विचार बदल दिया, लाखों करोड़ों रुपया लगाने का मन में वो बंद हो गया। आदमी कितना लाभ हुआ, नुकसान कितना हो गया। भाव शुद्ध बढ़ाओ, सर्वे भगवंत सुविधा। एक बात भी मन में आवे कि जका सज्जन आदमी है ना, सत्संग करे सज्जन आदमी है, वे नहीं कहीं सब कार्य में प्रवृत्ति को ना, वे कहीं दुष्ट में डरता आवे, चुपचाप बैठा कि आपने तो सत्संग सुन लो, राम राम कर लो, बेटा बोलो, सब कार्य करो मत, नहीं तो बाधा आ जाए। डरे क्यों, ऐसा करे को नहीं, कहीं बात है देख रहे प्राय सत्संग जी बे पथ में लाला वे भी आ बात बताई, अच्छा अच्छा लोग है के काम करना है मन में, अपन के दुष्ट तंग करी बोले आपने तो पिंड छोड़ो, अपन बैठा अपना बैठ जाए और कार्य करे को नहीं। और दुष्ट लोग है बुरे कार्य कराने का तो उत्साह, और सजना रो अच्छा कार्य कराने में उत्साह कौन, जबकि उत्साह संतान जी होना चाहिए, तो वो बिच्छू वाली बात आप कर क्या करे, हमारे को भी दुख होता है, करे क्या, हम कह सकते और क्या करें। सबने के भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल भाव बनाओ, सबका सुख हो जाए, कोई दुखी न हो, सब कल्याण हो जाए, सभी पतन हो जाए, पतन न हो, किसी की दुर्गति न हो, दुराचार न हो, और अपने से हो जितना कल्याण करो, जितना हो सके गायों को बचाओ, गरीबों को बचाओ, घर में बड़े बूढ़े जानवर उनको, बूढ़े आदमियों की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, भगवान सहायता करेंगे। वृद्धों की उपेक्षा करने से फायदा नहीं है। हमारे देश में ऐसे गरीबों की सेवा करने का भाव बहुत था, विदेशी लोग आश्चर्य करते हैं। एक ही मन में बात आई कि जगह आदमी का सामर्थ्य है, सामर्थ्य है सेवा करने, और वो सामर्थ्य ने बचा तो फिर कल्याण हो सके कहीं, मतलब एक कल्याण कैसे हो सके, जो स्वार्थ भरा है भीतर में और कल्याण नहीं होगा। नहीं मान लो स्वार्थ वाली बात तो छोड़ो, जगह स्वार्थ भी को नहीं, कने थोड़ा गुण है पर सामर्थ्य ने बचा के पिंड छोड़ो कौन करे माता थोड़ी, तो फिर कल्याण हो सके कहीं, आपकी सामर्थ्य बचाए रखे कने, और बात सामर्थ्य नष्ट हो जाए खाते कल्याण कैसे हो सी, जब उदार भाव नहीं है तो कल्याण कैसे हो सी। सत्संग तो करे है और क्या, सत्संग करते नहीं, सत्संग सुनते नहीं, सत्संग की बात सुनकर काम में लाते नहीं, उनका कल्याण नहीं हुआ। अच्छी बात है, चौकी बात है, कल्याण नहीं होगा। उदार भाव उदार चाहिए, कर्मियों का आचरण उदार आदमी से ही होता है, कृपण आदमी नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं बेचारे, बड़ा भारी पतन होता है। भाइयों से बहनों से कहना है कि आप भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान की लीला गाओ, लीला पढ़ो, ऐसे भाव आपके शुद्ध हो गए। एक हमने कथा सुनी, एक भाई अपने लड़की को सासुर से ले जाकर जा रहा, तो उसे हाथ में एक शीशी, लड़की साथ में चल गया था, दूर एक साधु थे, उसे देखा ये आदमी खराब है, ये साथ में स्त्री है और पुरुष है, हाथ में शीशी है, बजा है। आगे जाओ तो देखा तो नदी में नौका डूबती देखी, नौका डूबती देखी तो भागा जोर से, वो भाग कर गए, वो शीशी फेंक दी वो और जल्द जा रहे उतरे निकाला, तो देखा कि वो आदमी खराब नहीं है। वो फिर उसी खोल गई, फल मालूम हुआ कि अपनी कन्या है, अपनी कन्या को ले जा रहा है। देख रहे ये द्रुभाव बताओगे, ये कोई वेश है, कोई है, ये साथ है। सबसे द्रुभाव पैदा हुआ तो माफी मांगी कि भाई मेरी गलती हो गई। ये परीक्षा हुई कि ऐसा दुर्भाव होता तो डूबती हुई नौका को निकालने के लिए इतना भाव पैदा नहीं होगा। ऐसा भाव है तभी तो जाकर डूबती हुई नौका को बचाने के लिए खुद बढ़ाएगा भाई, तो देखा कि दुर्भाव नहीं है, खराब आदमी नहीं है, अच्छा आदमी, अच्छे भाव पैदा होते। अपनी प्यारी पुत्री है, पुत्री को लेकर वह शास्त्र से अधिक राज गया, हाथ में गंगा जल शीशी जैसे बदरिया है। तो ऐसे लोगों में प्रवृत्ति खराब हो रही है, खराब होता है बंद करो। सर्वे भगवान तो सुविधा है, सर्वे सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके अल्लाह कल्याण हो जाए, सबके भाव शुद्ध हो जाए, सब भगवान के भगत बन जाए, भगवान के प्यारे बन जाए, दूसरों का हितकार बन जाए, सब दूसरों को उपकार करे, ऐसे बन जाए और अपने सच्चे हृदय से सबकी सेवा करे। दुख दूर हो, दुख दूर, सबका दुख दूर हो, कोई दुखी ना रहे। दुखियों को देख के हृदय में करुणा पैदा होती है, वे सज्जन बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, ऐसे भाव बन जाते हैं। ऐसी बात है, भगवान के नाम गजब करो, भगवान की तरफ वृत्ति होने से वृत्ति स्वतः होगी, शुद्ध होगी। भगवान के नाम का जप न करने से, उधर वृद्धि न होने से भाव शुद्ध नहीं होंगे। निर्मल भाव बनाओ। सज्जनो मन जन्म मिला है, मन जन्म में कल्याण के लिए मिला है, केवल उद्धार के लिए। हरदम भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, संताप ना रहे, जलन ना रहे, दुखी ना रहे, सुखी हो जाए, ऐसा विचार करो। ये संभव बता रही है भाव गिरने से, अपना भाव गिरने से दुनिया में बता रही है, अकाल पड़ रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, पाप कर रहे, जानवरों को मारने का सरकार ने विचार किया है, मनुष्यों को मारना अच्छा नहीं तो पैदा नहीं हो ऐसा कर दिया है। ये चीज खराब बहुत है, बहुत खराब है, इसका नतीजा खराब होगा, मानते हैं नहीं। आप लोगों से भी कहें कि आप चोटी रहो, कम से कम भगवान का भजन करो, नाम जप्त करो, कीर्तन करो, भगवान के नाम में लग जाओ, जिससे भाव शुद्ध हो जाए, निर्मल भाव हो जाए, सबके सब अच्छे बने, सबके सभी ऐसे अच्छे बनो और अच्छे बनाओ, निर्मल बनो, किसी तरह से सब सुखी हो जाए। भाव खराब होने से उद्धार नहीं होगा, स्वार्थ की वृद्धि से नहीं होगा, स्वार्थ का त्याग करके हित करो। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नोति मामेव, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो, कल्याण मात्र का हित हो, कल्याण हो सबका, सद्भाव बनाओ, उससे कल्याण होगा, उद्धार होगा। भगवान के नाम में रुचि नहीं, भगवान के गुणों में रुचि नहीं, भगवान के चरित्रों में रुचि नहीं, क्या दशा हो गई भगवान जाने। सबसे प्रार्थना है कि भगवान नाम जपो, कीर्तन करो भगवान नाम का, अपने अपने घरों में रोजाना नित्य प्रति कीर्तन करो और शुद्ध भाव बनाओ, निर्मल भाव बनाओ, जिससे कल्याण हो, जीव का उद्धार हो। क्या करें, हमारे समझ में नहीं आती उसे। आप कृपा करो सज्जनों, कृपा करो, अपना पतन मत करो, भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, सब सुखी हो जाए, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी न रहे, सब सुखी हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, भगवान में लग जाए, ऐसा भाव बनाओ और अपने भगवान में लगो और भगवान याद करो। दीन दुखियों की सेवा करने का बहुत बड़ा भारी महत्व है। अभावग्रस्त है, बूढ़े है, जापे वाले है, दुखी है, दरिद्री है, पास में चीज नहीं है, निर्वाह करने की योग्यता नहीं अपने पास में, इतना हमारा आनंद नहीं है, ऐसा पस्त्र नहीं है, ऐसे आदमियों की सेवा करो, बहुत महत्व की बात है। किसी तरह से ही लोगों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, पतन न हो, सुख सुखी बनाने की चेष्टा करो। भगवान से ही प्रार्थना करो कि महाराज सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, उसे बहुत बड़ा फायदा होगा, अंतःकरण अपना निर्मल होगा, स्वार्थंतता से बहुत पतन होता है। गायें बच जाएगी तो हमारा खेत खा जाएगी, कितना पतन है। खेतों भाई रक्षा करो, पालन करो, भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, आपका भाव शुद्ध होगा तो सब काम ठीक होगा। ये बड़े बड़े बम बनाए हैं, बड़ा बड़ा नुकसान करने की चीजें बनाई है, ऐसे बहुत नुकसान है, ऐसी चीजों को बनाने के नुकसान है, बड़ा भारी पतन है। सबके सब सुखी हो जाए, सबका दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, घर में भी बड़े बूढ़े उनकी सेवा करो, बूढ़ों की आज्ञा पालन करो, मन में भाव होता है बूढ़े ज्यादा बूढ़े हो तो कहे कोई दवाई नहीं, खत्म हो जाए, मर जाए, ऐसा मत जाओ। जो आदमी दया करता है उस पर भगवान भी दया करते हैं, आप जिन पर दया नहीं करते तो फिर आप पर दया करने की बात भगवान से आशा करते हो, ये नहीं होगा। आप तो दीनों पर दुखियों पर दया करते नहीं, अगर आप दया चाहते बड़ों से तो आप जहां बड़े हो वहां से दया नहीं करते तो फिर आपसे बड़े हुए आप पे भी दया नहीं करेंगे। बड़ा संप्रव होगा, बड़ा प्रव होगा, विप्लव होगा। भाव शुद्ध रखो तो अच्छी बात है। हमारे तो बुद्धि कुंठित हो जाती है, लोग दुर्भाव रखते हैं, सद्भाव को सुनते नहीं, अच्छे भाव कहना मानते नहीं, तो बड़ा ही असर होता है, क्या करें। वो कुमार वाली बात याद आती है, हमारा तो काम नहीं चलेगी भाई, आप भाव शुद्ध बनाओगे तो आपका तो काम हो गया, आप अपने आवने आलो जाओगे, सबके सुख होने की बात, सबको सबको सुख होने की बात, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब भगवान भारत बन उदार बन जाए, सब हित करने वाले बन जाए। ज्यादा रुपयों वाले आदमी है वो रुपया छोड़कर ये बनेंगे क्या फायदा होगा, अरे करोड़ दो करोड़ दस करोड़ लगाए देखो मकाइयों के लिए द्रव्य सफल हो गया, ऐसे में ते भूखा मरोगे नहीं। निश्चित बात समझो, आप दूसरों की भूख दूर करोगे आपकी दूर करने वाले भगवान दूर करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते सबकी सबकी रक्षा करो, सबका हित करो, सर्वभूत हितेरता लभन्ते ब्रह्म निर्माण मनुष्य कृष्ण के प्रसाद सिद्धत वेदा हितात्मा मन निर्गुण उपासना चाहते तो सर्वभूत हितेरता, सगुण की उपासना चाहो तो सर्वभूत हितेरता, किसी का मैं उन्नति चाहो तो सब भूत हितेरता, सबके हित में ही अर्थी आप ही होगी, आपका कल्याण स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा। हमारे बात पैदा होती है तो वो बात कुंठित हो जाती है। क्या आप मनुष्य शरीर में आए हो, दो बात आपका खास काम है, एक तो भगवान को याद रखना, एक दून दुनिया की सेवा करना, सबको सुख पहुंचाओ, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से नौकरी से किसी तरह से ही सबको सुख पहुंचे, सब आदमी सुखी हो जाए, सबका दुख कैसे मिटे, क्या करूं हे नाथ सब सुखी हो जाए, किसी कोई दुखी ना रहे, सब भगवान के भक्त बन जाए, भगवान के प्यारे बन जाए, सब अच्छे बन जाए। उसके लिए आप दिल से जरूर उद्योग करो और निकम्म रहो, काम करो, जिस तरह से दिन हुए दुखी सुखी हो जाए, दरिद्री है तो सुखी हो जाए, अभाव करते है सुखी हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, ऐसा भाव रखो अंतकरण में तो आपका कल्याण होगा, बहुत लाभ की बात है। स्वाभाविक एक वायुमंडल बनता है, वो वायुमंडल शुद्ध बनने से वर्षा होती है, सब लोग सुखी हो जाते हैं। इस वास्ते वायुमंडल शुद्ध बनाओ, अशुद्ध भावना से वायुमंडल खराब होता है, ये बम बनाने से ये करने से युद्ध की बातें करने से बड़ा खराब काम होता है। आप धन ना दे सको, आपके पास इतना नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास मन तो है ही, उन मन से ही चाहो कि सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, भगवान के भजन में लग जाए, सब भजन करने लग जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी रहे नहीं, ये भाव बना बेतर भरा हो, इसमें क्या खर्च होता है। अगर होगा जिससे आपका फायदा होगा, बड़ा भारी फायदा होगा, बड़ा भारी लाभ होगा, केवल केवल भाव करने से। दुनिया मात्र दुखी है, दुखी बन जाए, गाय सुखी हो जाए, जंतु सब खुश हो जाए, कशु कोई दुख ना हो, संताप ना हो, जलन ना हो, शांति मिले, बहुत फायदे की बात हो गई। ऐसे आप बताते हैं ना, प्रभुत में उपकारी आदमियों की बड़ी जरूरत है। हमारे देश में उपकारी संत है बहुत। एक सिंहासन 32 ही है, 32 पुत्र कथा सुनाई है। वीर विक्रमादित्य उस सिंहासन बैठे थे, सब सुखी कैसे हो जाए, फिरते थे वो विक्रमादित्य बनता। आज विक्रम का सम्मत होता है, कोई दुखी ना रहे, कभी दुखी ना हो, भाव भाव उनका ऐसा निर्मल। भगवान के नाम का कीर्तन करो, जप करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, अंतःकरण निर्मल होगा, शुद्ध होगा। कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे कृपालु हे कृपा सिंधु हे बाप, सब सुखी हो जाए, सब दुख मिट जाए, संसार का संकट मिट जाए, सब सुखी हो जाए, कौआ सब फंस जाए, आपत मिट जाए, सब सुख कैसे हो जाए। अच्छे अच्छे संत लोगों की बातें सुनी, दिनों का दुनिया का दुख देख कर रोने लग जावे और कहते हे नाथ दुनिया सुखी हो जाए, और ये जानते मेरे पाप के कारण से दुनिया दुख पा रही है। भारती महाराज ने कहा है, मेरे कारण से राम जी दुखी हो रहे हैं, मैं कारण बन गया दुख हो, ऐसे भगवान को याद करो, चिंतन करो, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु याद करो, प्रभु सब सुखी हो जाए। आप भाव शुद्ध बनाओ, भाव शुद्ध बनाते दुनिया शुद्ध हो जाती है, अपने सामने शुद्ध शुद्ध चीज आती है, सत्संग करने वालों को सत्संग मिलती है, अच्छे अच्छे भगवान के भाव मिलते हैं, संत महात्मा मिलते हैं, वे संत लोग भी देखते हैं, जहां सद्भाव होता है सत्संग होती है वहां संत जाते हैं, अच्छे अच्छे संत महात्मा वहां जाते हैं, जिनके हृदय में दया भरी है, कृपा भरी हुई है, जीवों के सबके उद्धार की दया हृदय में भरी हुई है, उनके दर्शन मात्र से लीला मात्र से देखने मात्र से दुनिया का हित होता है। सजनो भाव शुद्ध बनाओ, भाव निर्मल बनने के बाद आपके द्वारा बड़ा कल्याण होगा, आपका बड़ा भारी हित होगा, इसमें संदेह नहीं है। भाव नियत शुद्ध होने से सब काम शुद्ध होते हैं, नियत शुद्ध होने से सबका उद्धार होता है, सबका कल्याण होता है। अपना भाव निर्मल बनाओ, इसमें खर्चा नहीं लगता है, इसमें पराधीनता नहीं है, प्रतंत्रता नहीं है, सब स्वतंत्र है। अपना शुद्ध भाव बनाओ, निर्मल भाव बनाओ, उस भाव से फायदा बहुत है, दुनिया मात्र का फायदा है, या दुनिया मात्र के फायदे से अपना फायदा है, अपने एकले फायदे से फायदा नहीं होगा, सबके सब सुखी हो जाए, सबके आनंद हो जाए, निर्मल हो जाए, बहुत फायदे की बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी अच्छी बात है। सच्चे हृदय से भगवान के नाम का जप करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे प्रभु, सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, किसी का पतन न हो, किसी को दुख देगा तो हृदय में अनुदान चाहिए, सुखियों को देख करके सुख होना चाहिए, दुखियों को देख कर दुखी होना चाहिए, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख देख रहे दुखी हो जाते, दूसरे के सुख देख रहे सुखी हो जाते, वे संत कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं, उनके दर्शनों का पुण्य होता है, उसे दर्शन करने से शांति मिलती है। जिनके हृदय में पर हित पर जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसुनाई, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, दूसरों को हित करने के समान कोई पुण्य नहीं है, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, नीच नीच पुरुष है जो दूसरों को दुख देता है, दूसरों को कष्ट देता है, वो बड़ा नीचा पुरुष है। अब थोड़ा सा कीर्तन करें, आप लोग थोड़े बैठ जाए, ठहर जाए, थोड़ा सा समय बाकी है, आप बैठ जाए, थोड़ी बैठ जाए, कीर्तन करें, भगवान नाम कीर्तन करो महाराज।